Kuloneng pengkoranu kasaguling ayah sasak anu jadi panun dengan kuring sasak panjang menepungkeun balung ku anjur diliwatkan balarea mentas walungan citaru muka telah naknya sasak raja mandala sasak tukang palantara cinta kuring jeung manehna cinta mimit tinu cenah hese pohona lamun ngancik dina hati sumelap lila narasa disasak raja mandala hotel telet numunggaran rek ngajak pacar kesota kaleke hati dedegan kasasak raja mandala hayang gerak ngaiberan yen kuring bejera manehna iwari geus hayang gerak ngaiberan